113. Sure, Sure Felak. Mekke'de nazil bolgan 5 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Mehlukatının şerredin. Karanguluğu bilen kirgen keçinin şerredin. Tügüllerge dem salgıcı sihrigerlerinin şerredin. Hesetxorunun heset kılgan çağdaki şerredin. Sübeyinin perverdigarı Allah'a sığınıp panah tileymen digin.